Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijne. Verreweg het fascinerendste fenomeen dat vandaag in de krant werd beschreven was Loktober. Een vorm van SM waarbij een dominant vrouw het geslacht van haar mannelijke klant voor deze maand in een kooitje opsluit en er vervolgens vandoor gaat met de sleutel. Eindeloos fascinerend. Maar nu loop ik de hele dag al rond met de vraag: hoe krijg je hem in je broek, dat ding in een kooitje? Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de Maandag, dat wij richten op de biografie van de vandaag overleden Amerikaanse militair en politicus Colin Powell. En waarin we u op de hoogte stellen van het bestaan van PTO. Daarbij heeft de patiënt kanker, uitzaaiingen, maar de primaire tumor wordt nooit gevonden. In de Brusselse wandelgangen is premier Rutte onderwerp van gesprek, vooral wanneer je in de buurt komt van de afgevaardigden van diverse Oost-Europese landen. En landgenoot Kisa Magendane schreef een boek over de vraag waarom hij zich, ondanks al zijn maatschappelijk succes, nog steeds geen echte Nederlander kan of misschien wel mag voelen en wat daaraan te doen is. Dat alles na de overzichten van vandaag. Maandag 18 oktober. Vandaag begon het proces tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries. Een moord met een verstrekkender betekenis dan een moord op een willekeurige Nederlander. En veel verstrekkender dan het onnoemelijke leed dat elke moord nabestaanden aandoet. Voor de nabestaanden was het de eerste ontmoeting met de twee mannen die terecht staan. Ja, met toch wat buikpijn en spanning zijn ze hier naartoe gegaan vandaag. De advocaat van één verdachte stond bij aanvang stil bij de uitzonderlijke rechtszaak. Ze benadrukte waarom haar cliënt een goede verdediging verdient. Dus ook degene die in de publieke opinie al lang en breed is veroordeeld voor de moord op hun collega, hun idool, hun held, hun Peter R. de Vries. De ene verdachte zweeg, de andere ontkende alles. Ik heb niemand doodgemaakt. Niets om dat te vinden. Ik wil niks over de moord. Ik heb geen wapen gezien. Voor het OM is een bekentenis niet per se nodig. Zij zijn overtuigd van het bewijs. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen loopt weer rap op. Vandaag werd de grootste toename sinds 29 april gemeld. Het gaat vrijwel volledig om mensen die niet zijn gevaccineerd. En het nadeel daarvan is dat als je niet gevaccineerd bent, dat het beloop van de ziekte ernstiger is dan wanneer je wel gevaccineerd bent. En dus de opnameduur ook langer zal zijn. En dat zorgt voor een wrang gevoel bij het zorgpersoneel. Dat mensen die de medische wetenschap afwijzen op het punt van vaccinatie, tegelijkertijd daar wel volop gebruik van willen maken als ze zelf ernstig ziek worden. Dan het Goffertstadion in Nijmegen. Hoe kon daar gisteren zomaar een tribune vol mensen instorten? Omdat tegenwoordig de tribunes anders gebruikt worden. Men is veel meer aan het hossen, aan het springen, aan het samenklonteren binnen vakken, zeker binnen uitvakken. En dus is er maar één conclusie mogelijk. Die toets op constructie die is absoluut onvoldoende. Ook het gedrag van voetbalsupporters gisteren kreeg een onvoldoende. Na Vitesse NEC was het urenlang onrustig. Ook journalisten van Omroep Gelderland werden belaagd en er wordt daarom per direct geen verslag meer gedaan van voetbalwedstrijden door de omroep. Het kan niet zo zijn dat onze mensen daar elke keer aan geweld bloot worden gesteld. Het stopt ergens. En dit is de grens. Klaar. De informateurs voor een nieuw kabinet willen gedupeerden van de toeslagenaffaire en van de aardbeving in Groningen uitnodigen voor een gesprek met de onderhandelende partijen. Onderdeel van het versterken van de democratische rechtsorde is dat we uit levensechte voorbeelden kunnen leren hoe de verhouding tussen de overheid en burgers kan worden verbeterd. Maar verder konden de informateurs nog maar weinig kwijt over de voortgang van de formatie. Gaat het nog lang duren? Ik begrijp die vraag natuurlijk, maar dat is echt koffiedik kijken. In het Britse lagerhuis is de vermoorde politicus David Ames herdacht. May the bright memory of his rich life ever outshine the tragic manner of his death. This country needs people like Sir David, and our politics needs people like Sir David. Amos wordt herinnerd om zijn inzet voor dieren en minder bedeelden, maar ook om zijn strijd voor stadsrechten voor de kustplaats Southend. Premier Johnson kwam daarom met een speciaal eerbetoon. I am happy to announce that Her Majesty has agreed that Southend will be accorded the city status it so clearly deserves. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en dit was Nieuws vanavond. Daar was een extra raadsvergadering vanwege de overvolle AZV. In Ter Apel was dat. Ik heb nu contact met de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, meneer Velema. Goedenavond, meneer Velema. Goedenavond. U komt net uit die raadsvergadering. Daar is een motie unaniem aangenomen waarin u wordt gevraagd het contract met het COA, dus de organisator van de asielzoekersopvang, open te breken. Wat gaat u doen? Nou, het gaat om een aanvulling op de bestuursovereenkomsten. Bij de aanvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel is een bestuursovereenkomst getekend. Mm-hmm. En wij constateren eigenlijk op verschillende momenten dat het COA niet levert. En dat is aanleiding voor de raad geweest om een motie op te maken en mij de opdracht mee te geven om met het COA in gesprek te gaan. Om aanvullende voorwaarden om een herhaling van de situatie waarin wij ons nu bevinden in de toekomst te voorkomen. Ja, dus u wil een nieuw contract? Een aanvulling op het bestaande contract, ja. Ja, ja. Vanavond was ook het Veiligheidsberaad. Dus de burgemeesters van de veiligheidsregio's waren bij elkaar. Minister Grapperhaus was daar ook. Die vroeg de burgemeesters met spoed om 800 extra opvangplekken. U had ook al opgeroepen aan andere gemeenten om te helpen. Begreep van de voorzitter, burgemeester Bruls van Nijmegen, ook dat die bereidheid er is. Wat vindt u van hoe die vergadering is gegaan? Ja, een beetje lastig. Ik zat in mijn eigen gemeente in de vergadering, dus ik heb het niet helemaal kunnen meekrijgen wat daarvan de uitkomst is. In de nieuwskoppen las ik in eerste instantie Grapperhaus vraagt. Ja. Dat riep bij mij direct al de reactie op van ja, ik wil niet dat je vraagt, ik wil dat je levert. Hè, ja. Want dat is de situatie, deze situatie vraagt daarom. De reactie van Bruls geeft mij al wat meer hoop. Hè, dat in ieder geval vanuit het Veiligheidsberaad in de gezamenlijkheid is besloten dat men gaat leveren. Ja. Wel mooi. En nu nog zien. Hè? Dus, ja, precies. Ik begreep van meneer Bruls, die kon niet zeggen welke gemeentes het waren, dat het kabinet in overleg is met een aantal gemeentes. Weet u om welke gemeentes dat gaat? Nee, geen flauw idee. Wij doen al sinds een anderhalve week uitvraag bij de COA en de IND. Wat de verwachtingen zijn voor de komende periode. Mm-hmm. Want wij moeten ons natuurlijk voorbereiden, yeah, op een situatie als het weer net zo uit de hand loopt als in begin oktober. Maar die konden ze keer op keer niet leveren. Mm-hmm. En dat was voor mij ook de aanleiding om vorige week naar buiten te treden. Yeah. En een algemene oproep. Ja, want wat gebeurt er precies als het toch deze week niet lukt? Als die hulp niet op tijd geboden wordt? Nou, daar ga ik vooralsnog maar even niet vanuit, hè, met het goede nieuws. Wat nee, maar hebt, als? Dan hebben wij ervaren in Ter Apel op dit moment een crisissituatie. En dan gaan we echt richting een crisissituatie. Dan is dat het laatste wat je rest. Maar in die positie moet je niet willen komen met elkaar. Nee, goed. Ik wens u de sterkte mee, burgemeester Jaap Velema. Dank u wel. Dank u wel. En hierover staat vast ook morgen het een en ander in de krant. Wat daar nog meer in staat, dat weet Dorot Megens. Aandacht voor agressie tegen hulpverleners blijft hard nodig. Dat blijkt uit een brandbrief die de werkgroep Onze Hulpverleners Veilig morgen naar de informateur stuurt. Het is een maatschappelijk groeiend probleem dat niet wordt opgelost met weer een werkgroep na een incident, zegt voorzitter Pieter Verhoeven morgen in de Telegraaf. De werkgroep vraagt de bescherming van zorgverleners en agenten een plaats te geven in het regeerakkoord en er geld voor vrij te maken. De groep werd opgericht na ettelijke incidenten met hulpverleners als slachtoffer. De druppel was de zware mishandeling van een agent bij een trouwstoet in Rotterdam. Trouw besteedt aandacht aan een experiment in Tilburg. Daar mogen bijstandsgerechtigden een half jaar gaan samenwonen op proef, zonder dat dit gevolgen heeft op de hoogte van de uitkering. De Tilburgse wethouder arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid, Esma Lala, leefde bij wijze van experiment een maand lang van de bijstand. En ze sprak veel inwoners met een uitkering en ontdekte dat veel van hen niet durven te gaan samenwonen. Want dan worden ze gekort. Maar de wethouder vindt dat je moet kunnen testen of samenwonen iets voor je is. Vandaar deze proef. NRC dook in het slammen. Dat is het injecteren van drugs, zoals coke of crystal meth. Daarbij zijn seks en drugs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Slammen of chemseks gebeurt vooral in de gay scene. Maar ook onder hetero of bi-mannen is het steeds populairder, blijkt uit nieuw onderzoek. En de opvallendste conclusie, het is sinds 2015 meer geaccepteerd. Mainstream is het zeker niet, zegt de onderzoeker, maar de groep slammers groeit wel. Probleem daarbij, de hulpverlening is nauwelijks toegerust om adequaat te helpen. Slemmen hoeft overigens niet problematisch te worden, maar het kan wel. 1 op de 5 respondenten verloor ooit de controle over het gebruik. De motoriek van kinderen is slechter geworden tijdens de eerste lockdown. Er waren op school geen gymlessen en er kon niet in clubverband worden gesport. Vooral de vaardigheden van kleuters en van kinderen die al moeite hadden met bewegen zijn daardoor achteruit gegaan. Het Nederlands Dagblad bericht er morgen over. En ook de Goede Sint worstelt dit jaar met de QR-code. Het AD ontdekte dat die in de ene stad feestelijk wordt onthaald en op andere plaatsen arriveert die straks op een lege kade. Het Veiligheidsberaad zegt, als er beweging is in de intocht, is het een doorstroomevenement en daar is geen QR-code nodig. Maar als er veel mensen op één plek staan, wordt het een gewoon evenement en dan is een QR-code wel verplicht. In Utrecht zijn ze er ook nog niet uit. De gemeente denkt er nog over na. Burgemeester Dijksma wil een intocht voor iedereen of voor niemand. Volgens haar is er geen tussenweg. Maar waar ligt de grens tussen doorstroomevenement en een gewoon evenement? Een woordvoerder in Utrecht zegt, denk niet dat dat met een schaartje te knippen is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. She walks in and says, come on, let's have it. Brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. And no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like around. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. There's no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the king. For the king, and no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for no soldiers, no mercy for no king, no mercy, oh, no mercy, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for no king. Raccoon was dat, ja. En één soldaat waar in ieder geval het COVID-virus weinig mededogen mee had, was de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken en generaal en voormalig opperbevelhebber Colin Powell. Hij is vandaag overleden. Hij was 84 en is volgens zijn familie aan de gevolgen van COVID gestorven. Jaap de Hoop Scheffer is voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Goedenavond, meneer de Hoop Scheffer. Goedenavond. U hebt in die beide rollen als voormalig secretaris-generaal en als minister van Buitenlandse Zaken met Colin Powell samengewerkt. Wat was uw eerste gedachte toen u het nieuws hoorde vandaag? Nou, dat een heel bijzonder man is heen gegaan, omdat hij zowel in uniform, u noemde het al, als viersterrengeneraal en chairman, dus chef-staf, als ook als diplomaat, dat heb ik ook president Joe Biden horen zeggen, ook als diplomaat een man van grote integriteit is geweest en gebleven. Mm-hmm. En altijd zijn eigen standpunten, wat mij betreft en in mijn ervaring, adequaat heeft verdedigd. Ja, want hoe was het persoonlijk contact met hem, voor zover daar op dat niveau echt sprake van is? Nou, persoonlijk contact, het is professioneel contact. Ja. Maar toen gedurende mijn ministerschap was Nederland voorzitter van de OVSE, dus de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, verkiezingswaarneming, mensenrechten, waar de Amerikanen en Russen beide lid van zijn. En één keer per jaar is er dan een ministeriële conferentie waar steeds minder ministers kwamen. Toen heb ik een persoonlijk beroep op Colin Powell kunnen doen. En toen is hij ook verschenen. En dat was een beetje make or break van die topconferentie in Maastricht. Dus zo was hij ook alweer, dat hij bereid was gehoor te geven aan zo'n persoonlijk appel. Ja, want hoe gaat dat contact dan? Had u zijn 06? Ja, dan bel je elkaar op. Die secretariaten hebben dan elkaars 06. Uh-huh. In mijn NAVO-rolodex stonden ook een aantal van die nummers. Maar ook als minister, de telefoon wordt wel opgenomen als je belt. Ja. Maar nogmaals, dit was een bijzondere minister van Buitenlandse Zaken gezien zijn verleden. Het is toch heel bijzonder dat je de nationale veiligheidsadviseur bent van president Reagan. Dat je dan onder vader Bush, dus George H.W. Bush, dat je dan chef-staf bent. Ja. En dat erg je daarna nog een wordt, keer als minister van Buitenlandse Zaken wordt benoemd. Ja, en met name die periode onder George Bush de oudere, toen hij natuurlijk leiding gaf als chef-staf aan de Eerste Golfoorlog. Dat heeft met name zijn status en populariteit toen gevestigd, hè? Ja, hij was natuurlijk al een ervaren krijger, om het zo te zeggen, omdat hij twee tours in Vietnam had gedaan in het verdere verleden. En tijdens de Golfoorlog, inderdaad, onder Bush vader, heeft hij een uiterst prominente rol gespeeld. En was hij ook altijd al als generaal, laten we zeggen, de diplomaat-generaal. Of de generaal-diplomaat, hoe je het ook maar noemen wilt. En zo heb je er wel meer in de Amerikaanse krijgsmacht. En daar verdient hij groot respect voor. Ja, en hij was in veel van die functies ook de eerste Afro-Amerikaan, de eerste Amerikaan van kleur op dat soort posities. Hoe ging hij daarmee om? Was dat voor hem heel erg belangrijk? Ik heb, voor zover ik hem heb meegemaakt, altijd het idee gehad dat dat voor hem volstrekt normaal was. Het was geen borstklopper. Het was niet een man die als je toch Secretary of State van de Verenigde Staten bent, dan ben je iemand internationaal. Mm-hmm. Maar zo gedroeg hij zich niet. Het was iemand met wie je ook na een vergadering buitengewoon plezier een biertje kon drinken. En dan ook over de inhoud kon praten. Belangrijkste les die ik van hem heb meegekregen en ook mijn studenten op de Leidse Universiteit voorhoudt, is de regel van de pottenbakkerij, de rule of the pottery barn, die Paul hanteerde. En die luidt, als je de vaas breekt, ben je eigenaar van de scherven. Yeah. When you break it, you own it, in het Engels gezegd. En Paul heeft natuurlijk ook geworsteld, gezien zijn veiligheidsraadsoptreden, dat we allemaal kennen, 3 februari 2003... Yeah. Met de oorlog in Irak, met de invasie onder president George W. Bush. Ja, nou ja, daar moeten we het over hebben natuurlijk, want dat was toch een kantelpunt in zijn carrière. Hij verklaarde daar toen tegenover die VN-veiligheidsraad in opdracht van de regering Bush, waar hij deel van uitmaakte, dat Irak, Saddam Hussein, over massavernietigingswapens beschikte. Dat gaf toen de doorslag. Dat was het begin van de Irak-oorlog. Die wapens zijn nooit gevonden. Later heeft hij ook toegegeven, ik ben daar gemanipuleerd door mijn inlichtingendiensten. Heeft u hem daarover wel eens gesproken nog? Jawel, omdat ik ook zelf als minister kort tevoren tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten was uitgenodigd door de CIA. Nou denk ik niet dat ik dezelfde briefing heb gekregen als Colin Powell, maar ik weet nog wel heel goed dat dat een buitengewoon overtuigende briefing was. Ik weet ook dat Paul kort voor zijn optreden in de Veiligheidsraad van de VN over Irak ook naar het hoofdkwartier van de CIA is gegaan. En dat hij daar al een heleboel van de allerscherpste kanten van die adviezen had afgeslepen. Maar goed, u zegt terecht, er bleef nog voldoende over. Maar Paul was aan de andere kant ook weer groot genoeg om zijn eigen feilbaarheid toe te geven. Ja. En daar kon je met hem achteraf een stevig gesprek over voeren. Want u noemt dat direct een kantelpunt. En hij heeft dat een smet op zijn blazoen genoemd, ja. Zeer openlijk. Ja. Ja, u zei eerder, het was een man die ook altijd bij zijn eigen standpunten bleef. Sterke persoonlijkheid. Hij drong in de aanloop naar die VN-vergadering aan op meer diplomatie, meer onderzoek in Irak. Maar hij heeft zich toch laten overtuigen hiertoe. Toont dat ook wat voor loyale soldaat hij was? Dat hij misschien een beetje contrekeur daar zat, maar vond dat hij het moest doen? Dat idee heb ik wel. Hij voerde natuurlijk vele gevechten met vicepresident Dick Cheney en met minister van Defensie Donald Rumsfeld. Mm-hmm. Hij was in dat gezelschap de matigende factor en de gematigde stem. Hij was ook altijd van opvatting dat bij militaire interventies je 1 heldere doelen moet hebben en 2 een exitstrategie. Nou, misschien dat de Amerikanen wel een helder doel hadden, maar gezien de ontwikkelingen in Irak was er geen exitstrategie. Hij heeft zich laten overtuigen. Mm-hmm. En was daar misschien dan ook te veel de diplomaat. Maar of hij dat zelf ook vond, dat weet ik niet. Nee. Maar hij had het bepaald niet makkelijk met een president en een vicepresident en een minister van Defensie. Die nogmaals minder gematigd waren, Havik-achtiger waren dan hij zelf ooit geweest is. Want ja. Dat was hij niet, dat is bepaald geen Havik. Nee. Misschien dat hij daar zo loyaal is geweest dat hij achteraf dacht van dat ga ik niet nog een keer doen. Want hij heeft wel steeds meer afstand genomen van zijn eigen partijen sindsdien. Ja, want hij heeft niet alleen Obama gesteund tegen John McCain. Maar ook weer president Biden, die hij natuurlijk heel goed kende uit hun gemeenschappelijke verleden. Omdat Biden natuurlijk ook al decennia lang in het internationale veld rondloopt. Hij heeft Biden uitgebreid gesteund bij de afgelopen verkiezingen tegen Trump. Nou is dat laatste natuurlijk niet zo'n grote opgave. Nee. Hartelijk dank voor uw herinneringen aan Colin Powell. Jaap de Hoop Scheffer. Geen dank. We gaan door met het volgende onderwerp. Dat is logisch. Het is een mysterie. De patiënt heeft kanker. Want er zijn uitzaaiingen, maar zonder dat er een oorspronkelijke tumor te vinden is. Dat is het geval bij PTO, oftewel primaire tumor onbekend. Een vorm van kanker die in Nederland jaarlijks 1500 slachtoffers maakt, omdat de ziekte heel moeilijk te behandelen is. Vandaag start een campagne om meer bekendheid te geven aan PTO. En ik ga erover spreken met Jess van der Wouws. Hij is internist-oncoloog aan het Vicuri Medisch Centrum in Venlo. Goedenavond. Goedenavond. En bij mij in de studio is Warnita Minnaert. Zij is medeoprichting van de stichting Missie Tumor Onbekend. Goedenavond, Warnita. Goedenavond. Jij maakt de PTO van dichtbij mee, want jouw verloofde is eraan overleden. Hoe kwam dat bij hem tot uiting? Nou ja, het begon eigenlijk in de zomer van 2018 met vage hoofdpijnklachten en een afhangend rechteroog. Hij is toen wel snel doorgestuurd door de huisarts om te kijken van wat zou dat kunnen zijn. Eerst bij een oogarts en dan redelijk snel naar een neuroloog. Mm-hmm. En toen zag men wel op een scan dat er zogenaamde ruimteinnemende lesies op zijn derde hersenzenuw zaten. Maar omdat de klachten niet dermate erg waren en men dacht het kan ook een infectie zijn of een auto-immuunziekte. Dan kunnen we dat even aankijken. En eigenlijk is dat heel lang aangekeken, meerdere scans. Hoe lang is heel lang? Eigenlijk hoorden we op kerstavond, ik weet het nog goed, van hetzelfde jaar 2018, de term primaire tumor onbekend. Maar toen bevonden we ons eigenlijk al 6 maanden in een traject op 4 verschillende ziekenhuislocaties, waar constant diagnostiek werd ingezet of herhaald. Dus dit was eigenlijk voor ons de zoveelste diagnose. Maar het werd ook niet gepresenteerd als van dit kan. Het was meer van, het is in ieder geval uitgezaaide kanker en we gaan nu verder zoeken. Want toen op een gegeven moment hebben ze toch wel... Ze hebben uiteindelijk een biopt genomen uit zenuwen van zijn ruggenmerg. Ja. En daar bleek dat het echt uitzaaiingen betroffen. En ik zei net, dan is er eigenlijk geen goede behandeling mogelijk. Wat is er toen gebeurd? Nou, eigenlijk kwam die boodschap, dus primaire tumor onbekend, die werd medegedeeld als van, we moeten door. Dus nog meer diagnostiek doen en dan kunnen we jou een gerichte behandeling geven. Mijn verloofde was 32. En men dacht van, nou, als iemand een behandeling aan kan, dan is hij dat technisch gezond. Ja, topfit. Maar ja. Hij lag eigenlijk al weken in het ziekenhuis. Mm. En toen is eigenlijk voorgesteld om een algemene chemokuur te geven. Met het oog op van, nou, dan doen we dat 6 keer 3 weken. Dan hebben we tijd voor andere diagnostiek. Komen we tot een gericht behandelplan en spreken we dan verder. Dus wij dachten, nou, dit is een eerste stap. En een dag later was hij ineens overleden. En hij heeft, een dag later? Ja, hij heeft van niemand afscheid genomen. Dat terwijl we eigenlijk al weken in een ziekenhuis leefden. Ik zat elke dag aan zijn zijde. En er is nooit eigenlijk gezegd dat hij stervende was. En pas achteraf begreep ik, primaire tumor onbekend. Ja, dan, dat is eigenlijk een verkapt doodsvonnis. Hm. Ja, mevrouw Van den Wouw, want waarom is zo'n tumor niet te vinden? Hoe komt dat eigenlijk? Ja, eigenlijk weten we dat nog niet goed, wat daar de oorzaak van is. Er zijn een aantal hypotheses die we hebben, waarbij het kan zijn dat die primaire tumor zo agressief is dat die cellen meteen bij het ontstaan al loslaat, die het lichaam ingaan en daar uitzaaiingen vormen die groeien, waardoor we de uitzaaiingen eigenlijk nog vinden voordat we de primaire tumor vinden. Omdat die eigenlijk nog heel erg klein is en dus heel moeilijk te vinden. Ja, die blijft dan heel klein en laat de hele tijd zijn cellen los. Dus die wordt ook niet groter. En de uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam, die groeien wel en worden wel groter. En die vind je dan wel. Een andere hypothese is dat de uitzaaiingen stofjes maken, zelf groeien. Maar door die stofjes die ze maken, de primaire tumor niet laten groeien. En dat dat ook een verklaring zou kunnen zijn dat de primaire tumor heel klein blijft. En je wel heel duidelijk last kunt hebben van uitzaaiingen. En een deel van de mensen, die noemen we ook primaire tumor onbekend. Maar omdat we niet ver zoeken. Mensen zijn vaak al in een hele slechte algehele conditie. Ja, en hoe komt dat? Want dat zei Warnita net ook. Eigenlijk, PTO weet nu, is al een soort doodvonnis. Want dan ben je al in een heel ver stadium, hè? Is dat altijd zo? Ja, op het moment dat je uitgezaaide kanker hebt, ben je eigenlijk niet meer te genezen. Hm. En PTO houdt dat al sowieso in, want dat is in de neem. Je hebt al uitzaaiingen van kanker. Hm. En bijna alle uitgezaaide kankers zijn niet te genezen. Nee. Dus dat is, dan zit je inderdaad in een hele slechte fase. Waarbij het dan ervan afhangt wat je nog aan behandelingen kunt doen, hoe je op dat moment in klinische conditie bent. Sommige mensen zijn heel ziek, heel zwak. En ja, en komen op korte termijn te overlijden. En dan helpt behandelen ook niet meer. Nee. Andere mensen zijn nog best wel fit, hebben eigenlijk nog weinig klachten. En dan kun je met behandelingen proberen het leven te verlengen. Ja. Genezen is dan meestal niet het geval. Ja, nou spreken we met u beiden omdat er een campagne start om PTO meer bekendheid te geven. Hoe komt het eigenlijk dat het zo onbekend is, mevrouw Van der Wouw? Met name denk ik omdat de prognose zo slecht is van deze patiënten. Omdat ze uitgezaaide ziekte hebben en we weinig behandelingsmogelijkheden hebben, is de mediane overleving, dus de tijd dat de gemiddelde patiënt heeft, maar een maand of 3 vanaf het stellen van de diagnose. En dat is even simpel gezegd, de meeste mensen zijn dan overleden binnen de 3 maanden. De helft overlijdt binnen 3 maanden. Hmm. De andere helft heeft langer dan 3 maanden. Maar waarom veroorzaakt dat onbekendheid van de ziekte, van het fenomeen? Omdat mensen dus maar heel kort er zijn met deze ziekte. Hmm. Terwijl als je borstkanker hebt, dan blijf je heel lang leven. Dus sowieso vind je heel veel mensen die je nog kunt genezen met borstkanker. Dus kunnen zeggen, ik heb borstkanker gehad. Ja. En dat maakt het natuurlijk sowieso makkelijker, meer bekendheid. Ja. En bij deze tumor is sowieso een korte prognose. Dus daardoor heb je een kortere tijd van expositie naar de buitenwereld. Ja, ik begrijp het. Ja, Warnita, jij bent na het overlijden van je partner je er enorm in gaan verdiepen. Je hebt ook die stichting opgericht, mede die deze campagne nu mogelijk maakt. Wat heb je gevonden? Want het blijkt dat er misschien best behandeling mogelijk is, hè? Meer dan tot nu toe bekend was. Ja, eigenlijk toen Hedrik overleed, toen dacht ik, nou, ik wil me hier eens in verdiepen om ook voor mijn eigen verwerking te begrijpen wat er gebeurde. En toen kwam ik erachter dat het dus 1500 Nederlanders per jaar treft. En toen dacht ik, nou, daar moet iets aan veranderen. Want dat is gewoon te veel. En je hoort hier nooit over. Dus enerzijds dacht ik, we moeten werken aan herkenning en erkenning. Maar al heel snel had ik in de gaten dat eigenlijk de diagnostiek een soort bottleneck is. Want een gemiddeld ziekteproces heb je eerst een diagnosestelling, dan een tijdje hopelijk een behandeling. Ja. Als die niet meer aanslaat, komt er een moment dat er dan overgaat op palliatieve zorg. Bij deze mensen blijf je hangen in die diagnostiek. Dus toen ben ik me eigenlijk daarin gaan verdiepen. En ik kwam er in 2019 al achter dat er ook studies in Nederland, klinische studies liepen, waar zogenaamde uitgebreide DNA-diagnostiek ook werd getest. En daar, de eerste resultaten toen de tijd, die waren ook veelbelovend. En toen dacht ik van, hey, we hebben een categorie mensen die eigenlijk tussen wal en schip vallen. Want je moet je beseffen, je hebt uitgezaaide kanker, maar er gaan geen alarmbellen in het ziekenhuis af. Nee. En we hebben deze patiënten krijgen veel diagnostiek, veel herhaaltesten, ook in meerdere ziekenhuizen. En we hebben nieuwe technieken die een kans kunnen maken. En wat is het verschil tussen deze techniek en de technieken die normaal... Want normaal wordt er gezocht naar die primaire tumor, als je al weet dat het uitgezaaide kanker is. En wat is het verschil hier dan? Hier ga je op celniveau kijken wat de afwijking is. Eigenlijk op DNA-niveau. Dus eigenlijk op genetisch niveau wat in jouw lichaam heeft mogelijk die kanker veroorzaakt. En het is zelfs zo dat je bij bepaalde technieken niet eens meer hoeft te weten waar het begonnen is. Maar je puur dat die primaire tumor helemaal niet meer belangrijk is. Dat zou in de toekomst kunnen rol kunnen spelen, inderdaad. Dat je dus puur op genetisch niveau kan behandelen. En wij hopen ook dat hiertoe ook de industrie, de universiteiten ook meer zeg maar agnostische behandelingen gaan ontwikkelen die dus echt op genetisch niveau werken. Dus, ja. Even nog tot slot naar mevrouw Van der Wouw. Wat zou dit kunnen betekenen voor behandeling? U zei net, genezing is niet meer mogelijk. Nee, dat blijft helaas waarschijnlijk ook voor met al deze technieken zo het geval. Wat we nu in Nederland aan het doen zijn, is dat mensen met uitgezaaide kanker van allerlei soorten primaire tumoren, die zijn we nu aan het behandelen met gerichte therapieën op afwijkingen die we op genetisch niveau vinden. En dat is ook de test die we nu tot onze beschikking hebben bij deze patiëntengroep. En dan hopen we dat dat ons mogelijkheden geeft om ook de onbekende primaire tumor goed te kunnen gaan behandelen. Gericht te gaan behandelen. Maar of dat uiteindelijk voor iedereen beschikbaar gaat worden, met name of er aangrijpingspunten zitten op het DNA van deze tumoren, ja, dat weten we natuurlijk nog niet en daar zijn we nu naar aan het zoeken. En als die aangrijpingspunten er zitten, weten we helaas dat toch nog niet bij alle tumoren dan die therapieën gaan werken. Nee. Dus het is nog wel echt blijven onderzoeken en verder gaan en experimenteren. Ja, goed. Maar in ieder geval hebben wij nu aandacht gegeven aan primaire tumor onbekend syndroom. Dank u allebei daarvoor, Jess van der Wouw en Juanita Minnaert, met de hoop dat dat tot nader onderzoek en betere resultaten zeker gaat leiden. Hartelijk dank. If you didn't go back to school this year, you're really not groovy. Maybe you feel that school is a drag, it just don't move you. But did you ever think about how square you look standing in an employment line, because school didn't interest you? You really hard to think about it. Without an education, you could only be a tramp, broke and shoes, no haircut, just plain old country. Don't worry about the fellas on the corner calling you green, because you're betting your future condition. You really hard to think about it. And furthermore, tell them that Otis Redding say you're very wise, because you'll be at the top when they get there. And if they make it, when they get there, if they make it, when they get there, if they make it, you really ought to think about it. Think about it, really ought to think about it. Otis Redding was dat. Ja, ik hoor hem. Brussel bij nacht. Dat was hij inderdaad, die tune die ik zo vaak vergeet. Morgen gaat in Straatsburg het Europees Parlement in debat met de Poolse premier Morawiecki over de omstreden uitspraak van het Constitutionele Hof daar. Dat zegt dat Pools recht boven Europese regels gaat. En later deze week buigen ook de Europese regeringsleiders zich onder meer over deze kwestie. En onze premier Rutte speelt een bijzondere rol in dit dossier. Vandaag kreeg hij vanuit de Poolse regering al de wind van voren, omdat volgens hem Nederland ook niet voldoet aan alle Europese normen. Sander van Hoorn, verslaggever in Brussel. Maar vanavond in Straatsburg. Goedenavond, Sander. Ha, Chris. Ja, waarom komt die Poolse premier Morawiecki eigenlijk naar het parlement? Is hij opgetrommeld? Aanval is de beste verdediging. Nee, hij is zeker niet opgetrommeld, hoor. Het zou erover gaan. De rechtsstaat in de Europese Unie in Polen. En hij heeft toen gedacht van ja, dat kan ik misschien beter zelf uitleggen. Want hij heeft het ook al geprobeerd in een open brief vandaag aan het Europees Parlement, aan al zijn collega-regeringsleiders, waarin die ja, echt klassiek probeert uit te leggen van luister, wij doen niets fout. Sterker nog, wij kunnen onszelf eigenlijk beter zien als hoeder van het Europees recht. Want wij zorgen ervoor dat er niet een of andere ongekozen autocratische bureaucratie in Brussel is die ons gaat overheersen. Dus de manier waarop wij het doen is eigenlijk de echte Europese manier. En we zijn ook helemaal niet van plan, gaat hij ook morgen in het Europees parlement zeggen, om uit de Unie te stappen. Oké, en hoe gaat het Europese parlement met hem om morgen, denk je? Wat gaat er gebeuren? Nou ja, dan wordt het toch een beetje in de hol van de leeuw. Er zijn natuurlijk partijen, de conservatieven, de identitaire, die zullen het wel eens zijn met Morawiecki. Maar nee, voor de rest zul je toch heel veel kritiek horen dat er nu toch echt grenzen zijn overschreden met de uitspraak van dat constitutioneel hof in Polen door zomaar het Poolse recht boven het Europese recht te plaatsen. Heel veel Europarlementariërs, en het zijn er echt heel veel christen die morgen het woord willen voeren, die zullen zeggen dat het cement is wat je weghaalt uit de Europese Unie. En ja, ik spreek al Europarlementariërs die hopen dat het geen schreeuwdebat gaat worden. Oké. En dat later deze week dus die Europese regeringsleiders die bijeenkomen. Premier Rutte, ik noemde hem al, die heeft opgeroepen om daar te besluiten dat het coronaherstelfonds niet beschikbaar komt voor de Polen. Die wilde strafse financieel is het idee. Ja, die wilde stevig in. Wat denk je, wordt het daar een schreeuwdebat? Nou, voorlopig staat het daar niet eens op de agenda. En dat komt onder andere omdat de voorzitter van de Europese Raad, de Belg Charles Michel, die houdt niet zo van schreeuwen. En ja, dat is toch een beetje het probleem, dat op het moment dat je de fundamentele discussie over hoe gaan we nou om met Europees recht versus nationaal recht, hoe gaan we ermee om als dat op een of andere manier in strijd is met elkaar? Hè? Stel je voor dat het Europees Hof opeens zegt van ja, wat er in de Nederlandse grondwet staat, dat kan niet eigenlijk, ja, dan moet je die grondwet wijzigen, is ook niet zomaar gebeurd in Nederland. Dus hoe ga je daarmee om? Dat fundamentele debat, dat wordt niet gevoerd. Niet deze week door de regeringsleiders gevoerd. En je hoort ook wel heel veel mensen die zeggen van ja, eigenlijk is de afgelopen 10 jaar nooit fundamenteel gevoerd. En daardoor zitten we onder andere deze week in de problemen op alle niveaus. Ja, maar goed, als dat dus niet gaat gebeuren donderdag, heeft Rutte dan voor zijn beurt gesproken? Want het heeft hem felle kritiek van de Polen opgeleverd, terwijl hij vorige week ook al ruzie had met de Sloveense president Janša. Dus en daarvoor wat heeft hij over met Viktor Orbán, die op een gegeven moment tijdens een Europese top naar buiten liep in een parkje, ging staan klagen dat Rutte de Hongaren haat. Nee, het is wat dat betreft niet fraai. Er spelen eigenlijk verschillende dingen, hè? Want aan de ene kant heb je dus het debat. De Europese Commissie heeft steeds meer middelen om landen die in gebreken blijven te straffen, maar gebruikt die op dit moment nog niet. Nou, Rutte is dus door de Tweede Kamer op pad gestuurd om te betogen op die top aan het einde van de week dat de tijd er echt is om dat eens een keer te gaan doen. Staat hij trouwens echt niet alleen in, hoor. Ga er maar vanuit dat 90% van de bijdrage morgen vanuit het Europese parlement Rutte daarin steunen. Zeggen tegen die Europese Commissie, doe nou eens de middelen inzetten die je eigenlijk al hebt. Ja. Maar ja, tegelijkertijd ben je op het moment dat jij als regeringsleider dat al van tevoren hebt kenbaar gemaakt, ben je natuurlijk ook een hele makkelijke kop van jut. Ja. Vandaar dus inderdaad die wind van voren uit Polen. Nou, eerder was hij het inderdaad al in een relletje ook over de rechtsstaat met Janez Janša, de premier van Slovenië. Ja, hij lijkt dat een beetje van zich af te laten glijden. Ook niet te veel aandacht aan te willen besteden, want dan zit je in het frame van die populisten, is de gedachte. Dus hij zal het zelf niet opbrengen. Maar ja, hij zal ergens toch een moment moeten vinden om die eis aan de Europese Commissie naar voren te brengen. Ja, en om misschien ook wel een paar kritiekpunten die gebruikt worden te weerspreken. Want het verhaal is van de Polen en de Slovenen van moet je kijken, jullie hebben zelf een belastingparadijs. Er worden bij jullie journalisten op straat doodgeschoten. Ik bedoel, hij is ook wel kwetsbaar. Hij is wat dat betreft kwetsbaar. Maar ja, jij bakken kun je eigenlijk nooit winnen. Dat weet iedereen die wel eens op een schoolplein heeft rondgelopen. En zo zien ze dat ook volgens mij in Den Haag. Van ja, dat kun je dus niet winnen. En ergens voelt hij zich ook wel gesteund door het Europees Parlement, door andere lidstaten. Overigens, een belangrijke steun was er eigenlijk niet vandaag of dit weekend. Angela Merkel, ja, ze is er nog steeds, want ja, er is nog geen nieuwe Duitse regering. En zolang ze er nog is, doet ze wat Merkel goed doet. Dat is namelijk op dit dossier vooral die rechtsstaat pappen en nat houden. En dat wordt er ook echt in het Europees Parlement. Ik heb meerdere Europarlementariërs gesproken vandaag die op het moment dat ik ze dan vraag om een reactie op die brief of die uitspraken van Merkel, dan wordt er echt een beetje schamper gedaan. Zo van ja, eigenlijk, door hoe zij met eerst Hongarije omging, maar later ook met Tsjechië, met Polen, die Oostpolitiek, het nie wieder Krieg, altijd maar praten, altijd maar een probleem in kleine hokjes, in kleine stukjes in één hakken en dan die kleine stukjes proberen bij elkaar te vegen. Dat is Merkel ten voeten uit. En dat heeft geleid tot waar we nu staan. En dat is de reden dat heel veel Europarlementariërs zeggen, we steunen Rutte als hij zegt, dat hebben we 10 jaar geprobeerd. Het werkt niet met autocraten. Okay, dus we moeten het op een andere manier doen. En dat wordt de toon van het debat in elk geval morgen. Dus eigenlijk heeft Rutte een voorschot genomen op het post-Merkel-tijdperk. Ja, alhoewel natuurlijk altijd maar afwachten is in hoeverre haar opvolger het anders gaat doen. Want die postpolitiek die zit natuurlijk wel heel erg diep in de Duitse genen ingebakken. Dus ik denk niet dat dat met Scholz er opeens anders op wordt. Maar ja, Rutte zal andere partners moeten zoeken. En hij weet in elk geval in het Europees Parlement, daar heeft hij er eentje. Sander van Hoorn, hartelijk dank. En we blijven met spanning uitkijken naar morgen dat Europarlement en later die Europese regeringsleiders in Brussel. Laatste onderwerp van deze uitzending, maar niet het minste. Hoe word je van een vluchteling een burger? En wat betekent Nederlanderschap eigenlijk? Daarover schreef Kisa Magendane het boek Met Nederland in Therapie, met een vraagteken. Magendane is geboren in voormalig Zaïre, in de Congo. Kreeg hier in 2007 asiel, haalde zijn VBO-diploma, studeerde politicologie, werkt nu bij een denktank voor duurzame ontwikkeling, is schrijver en NRC-columnist met een vaste column sinds deze week. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel, Chris. Kisa, goedenavond. Goedenavond. Welkom. Ja, je boek. Ik heb het met heel veel belangstelling gelezen. Je beschrijft in het eerste deel je eigen vluchtgeschiedenis en je geschiedenis van je inburgering in Nederland, je opleiding. In het tweede deel maak je een bredere analyse van het begrip Nederlanderschap. En dat laatste, vooral omdat jij uiteindelijk toch het gevoel hebt dat je daar niet echt bij in de buurt kan komen bij dat Nederlanderschap. Dat je niet wordt toegelaten. Ik las het een beetje als een hartekreet. Is het dat? Ja, het is dit weekend ook in NRC dat uiteindelijk diep van binnen voel ik mij een gast. Ja. Ik wilde als nieuwkomer mijn weg vinden in Nederland. En gaandeweg kwam ik erachter dat erbij horen, ja, dat het heel veel vraagt. Hmm. Dan alleen maar het krijgen van een paspoort, want dat is de zoektocht in het boek. Het gaat over begin je mee dat je mijn poging om een Nederlander te worden. Ja. Ja, en dan kom ik erachter dat er zoiets bestaat als een slag om Nederlanderschap. En die slag om Nederlanderschap probeer ik inderdaad te analyseren in het tweede deel van mijn boek. Ja. En de centraal vraag daarbij is, hoe kun jij de collectieve ruimte, de publieke ruimte, zo invullen dat iedereen zich thuis voelt? Ja, zometeen daarover. Maar eerst nog even je eigen geschiedenis. Want je doet het eigenlijk vanaf je aankomst hier hartstikke goed. Je hebt een mooie onderwijscarrière. Je ontmoet ook hulpvaardige Nederlanders die belangrijk voor je zijn. Je hebt eerst niks op met cynische andere nieuwkomers die tegen je zeggen, joh, denk nou niet dat je er echt bij gaat horen, want dat lukt je niet. En toch begrijp je later wat ze bedoelen en voel je dat ook zo. Wanneer was dat moment? Ja, dat is het dubbelzinnige. Het begon, ja, wat je nu schetst, voor mijn gevoel was ik heel onbevangen toen ik naar Nederland kwam. Hm. Ik wilde heel graag de taal leren en erbij horen. En die onbevangenheid of naïviteit heeft mij geholpen. En daardoor kon ik echt investeren, vriendschappen aangaan. Dat je niet van het begin af aan cynisch was? Ja, tot een zekere hoogte ben ik nog steeds een beetje onbevangen. Maar ik kwam later erachter, dat was vooral toen ik naar Amsterdam kwam en die grote discussies plaatsvonden rondom Zwarte Piet, dat ik het gevoel kreeg dat ik een nieuwkomer was in het huis. Een kind, terwijl het kind aan het huis, ja, zich niet helemaal veilig voelde. Mm-hmm. En het voelt alsof ik dan een binnendringer ben die wel ja, gezellig ontvangen wordt. En door heel goed te luisteren naar Nederlanders met een migratieachtergrond, ja, kwam ik dus erachter dat er, ja, dat er veel meer speelt omtrent Nederlanderschap. Ja. Je onderscheidt uiteindelijk, als je dat gaat analyseren wat daar allemaal speelt, onderscheid je twee manieren om naar dat Nederlanderschap te kijken. Een statische, die heel erg uitgaat van het verleden en van vastliggende normen en waarden, waar je dan als nieuwkomer aan moet conformeren. En een, ja, en een dynamische. Kun je dat verschil uitleggen? Ja, dat statische invulling van Nederlanderschap, om dat te begrijpen, moeten we eigenlijk het begrip wortelzucht begrijpen. Wortelzucht. Zoals ik dat beschrijf, dat is een hunkering naar een thuis in een wereld die complexer wordt. In het boek schets ik, beschrijf ik Nederland als een huis die bewoond wordt door verschillende bewoners en vanuit alle hoeken in opschudding er wordt gebracht. En het begrip onbehagen komt meteen om de hoek kijken. Mm-hmm. In een poging om dat onbehagen te beantwoorden, zie je dat politici en denkers, ja, een platte invulling aan Nederlanderschap geven, die in mijn ogen, en de lezer van het boek zal zien, geen recht doet aan de toenemende complexiteit. De demografische transitie bijvoorbeeld. En ontwikkelingen zoals transnationalisering. Ook een ontwikkeling die ik beschrijf. En dan komen ze met dingen zoals de gewone Nederlander bijvoorbeeld. Die wortelzucht, dat is letterlijk terug gaan graven in de grond, in onze geschiedenis, om te kijken of je daar de echte Nederlander vindt. Ja, daar komt het op neer. Je ziet het terug bij dingen zoals het kanon voor de Nederlandse geschiedenis. Ja. Dus er zijn allerlei initiatieven om dat onbehagen te beantwoorden. Ja. En in een poging, dan zie je dus die statische invulling van de Nederlanderschap. Politici die het hebben over de gewone en de ongewone Nederlander. Maar zelfs tot progressieve politici die ook een hele platte invulling van Nederlanderschap geven, blijkt ook uit het boek. En ik pleit meer voor een wat meer open invulling, een dynamische invulling van Nederlanderschap, die dus recht doet aan de meerdere identificaties. Mm-hmm. Dus dat we een onderscheid maken tussen identiteit en identificatie. Ik haal ook het rapport van het Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, die al in 2007, dat het jaar dat ik naar Nederland kwam, mm-hmm, dat benadrukte dat we een manier moeten onderzoeken die Nederlanders met een migratieachtergrond bijvoorbeeld in staat kan stellen om trots op Nederland te zijn. En ik denk dus dat een gezamenlijke wil om de wil om een gezamenlijke toekomst te bouwen, bewustzijn van onze loodsverbondenheid, ondanks onze gescheiden verleden, dat dat het uitgangspunt is om dat dynamische invulling van Nederlanderschap te geven. Dus eigenlijk wil je het Nederlanderschap dan niet definiëren vanuit het verleden, van waar iemand vandaan komt en of die al 50 generaties hier op deze grond, maar vanuit de wil om samen een toekomst voor dit land te bouwen. Is dat het belangrijkste verschil? Ja, precies. Ik haal ook de Franse schrijver Ernest Renan aan, maar ook andere modernistische denkers. Dus het uitgangspunt is inderdaad dat Nederlanderschap in de eerste plaats een afspraak is tussen mensen die bewust zijn dat zij samen een huis delen en dat zij samen door een deur moeten. Mm-hmm. Vandaar ook trouwens de titel van het boek, Met Nederland in Therapie, waarin ik dus pleit om te breken met hekjes denken. En dat is een andere hekjes denken. Dus het plaatsen van hekken tussen mensen op basis van hoe ze eruit zien, wat ze geloven. Ja. Ja, dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling als het gaat om de collectieve invulling van burgerschap. Ja. En dat is iets heel anders dan inderdaad dat wortelzucht. Ja. Overigens, dat vond ik wel heel boeiend om te lezen. Jij zegt juist die mensen die lijden aan wortelzucht, die enorm behoefte hebben aan gegrond zijn hier en zekerheid in dat verleden, omdat ze die grote buitenwereld waar al die invloeden van komen bedreigend vinden. Juist die mensen zouden geholpen kunnen worden door mensen zoals ik, zeg jij, door de nieuwkomers. Hoe zit dat? Ja, je ziet dat er zijn opvallende ontwikkelingen in Nederland, waarbij, het blijft ook uit het boek, men zegt tegen mij, jij moet even een toontje lager zingen, want jij bent een nieuwkomer. Mm-hmm. Ja, ik vind het een merkwaardige ontwikkeling. Overigens, er wordt gebezigd door zowel extreem rechts als mensen met een migratieachtergrond. Iedereen beroept zich op het recht om in Nederland geboren te zijn. Dus de PVV-aanhanger, maar ook iemand die denkstemt. Die zegt, ik ben in Nederland geboren, dus ik ben ook een Nederlander. Daarmee zeggen ze tegen iemand zoals ik, die nieuw is, dat ik eigenlijk minder rechten van spreken heb. Ja, ik vind dat merkwaardig. Maar in het boek betoog ik dus wel dat de nieuwkomer geleerd heeft om om te gaan met onzekerheid. En juist in die grote wereld, met zulke grote ontwikkeling, zou het ons een dienst, we zouden onszelf een dienst bewijzen door de nieuwkomer aan het woord te laten. Om met wat creatieve oplossingen te komen over hoe om te gaan met die grote onzekerheid. En ik citeer trouwens ook Mohsin Amhamid, die heel mooi in Exit Ways zijn roman zegt dat we allemaal migranten door de tijd zijn. Hmm. De pandemie heeft dat ons ook laten zien dat wij aan de ene dag naar bed kunnen en de volgende dag wakker worden in een wereld die totaal verschilt. En jij zegt, mijn ervaring en de ervaring van andere nieuwkomers kan je leren hoe je daarmee om moet gaan. En je gaat zelfs nog een stap verder. Je zegt op een gegeven moment van, ik voel me ook echt wel verbonden. Ik voel een lotsverbondenheid, bijvoorbeeld met PVV-stemmers. Met mensen die bang zijn voor alles wat bedreigend is en op ze afkomt. Hoe zit dat? Wat is die lotsverbondenheid? Ja, dat is een spagaat die denk ik ook mijn boek kenmerkt. Dat ik aan de ene kant mij bevind in progressieve kringen. Met mijn bondgenoten, mensen die openstaan voor een open wereld. Maar tegelijkertijd zie ik PVV-stemmen als lotgenoten. Het zijn mensen die bang zijn om die zekerheid te verliezen. Het zijn mensen die bang zijn om net als ik in een limbo-positie te komen. Dus, en dat is een spagaat waar ik mij in begeef. En dat is een vorm van privilege, zou je kunnen zeggen. Hmm. En ik denk dat mijn boek ook dat laat zien, dat ik mij beweeg in de verschillende ruimtes als een ware therapeut, hoop en ik. Precies. Therapeut, tot slot, we hebben nog een minuut. Hoe gaat het eruit in die therapie? Er is een methode door Tanja Yadnanansin. Het heet LEF-methode, oud-Kamerlied. Dat staat voor luisteren naar wat iemand zegt. Empathie tonen voor zijn positie, maar ook feedback geven. Dus ik hoop dat wij op een collectieve niveau, op allerlei manieren, een gesprek voeren over hoe wij een gezamenlijke toekomst kunnen bouwen, ondanks onze gescheiden verleden. Ja, maar waar moet dat gebeuren? In de Kamer? Gaan we daar met mensen bij elkaar komen? Of in buurthuizen? Hoe stel je het je praktisch voor? Zoiets zie ik voor mij. Maar het is ook een oproep tot mentaliteitsverandering. Maar overigens doe ik ook een oproep aan denkers, theologen, journalisten om met mij hierover na te denken. Ja. Het is niet een dichtgetimmerde antwoord. Dus jij wil niet het antwoord geven. Je zegt, daar gaan we nu vanaf dit moment samen over nadenken. Het is een uitnodiging voor een collectieve therapiesessie. Oké. Nou, de uitnodiging aangenomen. Ik ben begonnen met je boek lezen en we gaan er verder over nadenken. Kom nog een keer om erover te praten. Dankjewel, Chris. Hartelijk dank, Kiza Magendane. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen Koen Verbraak. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Luister deze week naar de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Zo mooi is klassiek. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hi. Hallo dokter. Wat is voor jou echt belangrijk? Mijn kinderen. School. Meer lucht. Een uiterlijk. Dat ik kan blijven sporten. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt